Good morning, Your Honor. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή καραντίνα. Αμήν, αμήν. May I approach the bench? Μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό σποράς της φροντίδας. Αμήν, αμήν. Ώστε το φθινόπωρο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα ο ζεστός ήλιος της ανάπτυξης. Αμήν, αμήν. Τώρα, σύμφωνα με αυτά που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά το καλοκαίρι είχε απευθύνει αυτό το διάγγελμα και είχε πει ότι το φθινόπωρο θα είναι η άνοιξη της ελπίδας. Ο Νοέμβριος, όπως γνωρίζουμε, ο τελευταίος μήνας του φθινοπόρου, άρα είμαστε στην άνοιξη της ελπίδας. Όλο αυτό που ζούμε κάθε μέρα με τις πληροφορίες που έρχονται, με τις ενημερώσεις, με τα μηνύματα από τη Γενική Γραμματεία, με τους τραγικούς αριθμούς, είναι η άνοιξη της ελπίδας, όπως το είχε πει τόσο σωστά και είχε πετύχει και σε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα έρχεται μετά ο χειμώνας της ανάπτυξης, όπως όλοι γνωρίζουμε, με τις αναστολές των εργαζομένων, με τα επιδόματα που θα δοθούν ή δεν θα δοθούν και με τα μέτρα που τελικά κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να πάρουν, γιατί καραντίνα στην καραντίνα το ταμείο δεν έχει και πολλά, όπως γνωρίζουμε. Αλλά αυτά είναι για το μετά. Στο τώρα είμαστε στο φθινόπωρο που είναι η άνοιξη της ελπίδας, όπως πολύ ποιητικά είχε διαλέξει τότε να πει. Το καλημέρα που ακούσαμε από την τώρα είναι από τη σημερινή εκπομπή που βγήκε το πρωί στο Sky. Και το αμήν αμήν από το Δημήτρη Οικονόμου, όταν η Ντόρα του έλεγε καλημέρα και όλα τα υπόλοιπα. Καλή εβδομάδα επίσης. Και θα ξεκινήσουμε με μια ανάλυση, γιατί όλοι θέλετε να ξέρετε τι ακριβώς πήγε στραβά και πέσαμε στα χέρια του δεύτερου lockdown. Μας αναλύει τώρα εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι πολύ αναλυτικός, πολύ περιγραφικός, με τεκμηριωμένο πάντα λόγο και επιχειρήματα. Τον ρωτούσε η Μάρα Ζαχαρέα την Παρασκευή το βράδυ στο Δελτίο τι ακριβώς συνέβη και εκείνος απάντησε με τον τρόπο που μόλις σας περιγράψαμε. Καταρχήν να δούμε γιατί έγινε το lockdown τώρα. Γιατί? Δεν είναι ο αριθμός κρουσμάτων. Ο κύριος λόγος είναι ο βαθμός του πολλαπλασιασμού. Δηλαδή από τη μια εβδομάδα στην άλλη είχαμε μια έκρηξη. Εάν ο πολλαπλασιασμός μειωθεί. Σας εξήγησε η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων γιατί ξαφνικά, όπως είπατε, την τελευταία εβδομάδα είχαμε αυτή την έκρηξη. Γιατί υπήρξε όλη αυτή η έκρηξη, η οποία έχει διάφορους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η έκρηξη, αλλά σημασία έχει όμως ότι έγινε. Όλη αυτή η έκρηξη. I don't give a damn what anyone thinks. Μου λες, εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαντιγί που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Πρόφιτερ. Γιατί υπήρξε όλη αυτή η έκρηξη, η οποία έχει διάφορους λόγους. Πρόφιτερ. Πώς το πεις, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε, προφιτερόλ. Να σας μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω. The cops are saying I belong behind bars. And I'm guilty. I'm guilty as charged. Γιατί υπήρξε όλη αυτή η έκρηξη, η οποία έχει διάφορους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η έκρηξη, αλλά σημασία έχει όμως ότι έγινε. Η έκρηξη δεν ήταν κάτι προβλέψιμο αυτό, ήρθε ξαφνικά. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσου, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλιακα, είχε ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Όταν ο ελληνικός κινηματογράφος έχει προειδεάσει, μας έχει όλους προειδεάσει από τη δεκαετία του 60, του 70, για το τι ακριβώς θα λένε οι υπουργοί. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ότι ήταν μια έκρηξη, η οποία οφείλεται, έχει πολλούς λόγους και είναι έκρηξη. Ήταν πολύ αναλυτικός. Καταλάβατε, νομίζουμε όλοι, τι ακριβώς οδήγησε στο δεύτερο lockdown. Αυτή η έκρηξη που έγινε έκρηξη και οφείλεται σε πολλούς λόγους για να είναι έκρηξη. Αλλιώς δεν θα ήταν έκρηξη. Όπως έχουν πει και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ακούει αυτά ο Κικίλιας, δεν κατάλαβε επίσης τίποτα, νομίζω δεν θα καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς, και βγαίνει και κάνει δήλωση κατά του Χρυσοχοΐδη. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, από αυτό το πράγμα πώς θα βγούμε, κύριε Υπουργέ? Ποια είναι η οδός, η ασφαλής για να βγούμε από την καραντίνα? Κύριε Αυτιά, η ασφαλής οδός για να βγούμε από την καραντίνα είναι να παραιτηθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης. I never love to fight my life. I'll send you home crying to your fat and ugly wife. να παραιτηθεί ο κ. Χρυσοχοίδης. Η ελληνική αστυνομία είναι και θα είναι μέρα και νύχτα στους δρόμους για να βοηθήσει στην εφαρμογή των μέτρων. Η ελληνική αστυνομία τον καιρό της πανδημίας είναι το εσύ της προστασίας μας. Τι λέει? Μαλακίες. Πρέπει ο Χρυσοχοίδης, όποτε βγαίνει, να πει κάτι πολύ ακραίο. Δεν ικανοποιεί το ίδιος να κάνει μια δήλωση απλή στα μέτρα της εποχής, που δεν θέλει κραυγές, δεν θέλει υπερβολές, δεν θέλει στολίδια, θέλει λιτές δηλώσεις, δωρικές. Ειδικά ο συγκεκριμένος υπουργός έχει και αυτό το υπουργείο το πολύ παράξενο και το διοικεί και με παράξενο τρόπο. Όχι, θέλει να κάνει τα φτιασιδώματα τα γνωστά, τα οποία προκαλούν, όπως ακούτε εδώ τώρα, η αστυνομία είναι το εσύ της ατομικής μας ασφάλειας. Και 1002. Το προηγούμενο ήταν μοντάζ, μην ταράζεστε. Δεν βγήκε ο Κικίλιας να πει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοίδης. Είναι δυνατόν? Απλά η είδηση δεν είναι στο μοντάζ, ότι είπε ο Κικίλιας δηλαδή να παραιτηθεί ο Χρυσοχοίδης. Είναι ότι ο Αυτιάς ρωτάει τον Κικίλια πώς θα βγούμε από όλο αυτό που έχουμε μπλέξει. Αυτή είναι η είδηση στο συγκεκριμένο. Ότι κάποιος κάνει ερώτηση στον Κικίλια για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Και ο Κικίλιας απαντά με το δικό του τρόπο. Ο Χρυσοχοίδης βεβαίως δεν πρόκειται να φύγει. Θα είναι ο τελευταίος που θα φύγει από αυτή την κυβέρνηση. Θα κλείσει και την πόρτα, όποτε, αν. Και δεν ξέρω εγώ τι θα συμβεί τότε. Όμως ο Χρυσοχοίδης, μέχρι να συμβεί όλο αυτό, έχει να κάνει, να επιτελέσει έργο πολύ σημαντικό, γιατί σύμφωνα με τη δήλωσή του έξω από το Μέγαρο Μαξίμου προχθές, έθεσε θέμα και για τα όσα γίνονται μέσα στα σπίτια. Θέλω να τονίσω ότι ο εχθρός, ο βασικός εχθρός μας είναι ο ιός. Και το βασικό όπλο του εχθρού μας είναι οι συναθρήσεις. Δεν νοούνται πλέον συγκεντρώσεις σε σπίτια. Αυτά δεν μπορούν πλέον να γίνουν ανεκτά. Φτιάχνει πότα! Βρεστό φως! Τον λόγον τώρα έχει εξουσία! Εμπρός, σηκωθείτε! Ωραφιλές, φέρτσε έξω! Μάλιστα. Δεν νοούνται πλέον συγκεντρώσεις σε σπίτια. Αυτά δεν μπορούν πλέον να γίνουν ανεκτά. Τι έγινε, ρε άντε, τους πιάσατε στα πράσα? Όχι, κύριε Πομήραρχε, στο καρβάτι τους πιάσαμε. Μη συναθρίζεστε, μη συγκεντρώνεστε τα βράδια σε διάφορα σημεία. Μη συγκεντρώνεστε πολλοί άνθρωποι στα σπίτια. Εμπρός στο τμήμα. Τα ρούχα μου, δώσε μου τα ρουχαλάκια. Άμα υπογράψετε την κατάθεση. Καλά, και θα εγώ έτσι στον δρόμο, θα μου περάσουν για τρολό. Ο νόμος το λέει. Θα υπάρξουν σαρωτικοί έλεγχοι. Ο νόμος το λέει. Αυστηρή έλεγχη παρουσία εισαγγελέων. Εμπρός, όλοι στο τμήμα, όλοι στο τμήμα. Εμπρός και σύγκρα. Τι κάνετε εδώ? Έτσι ώστε να αποτραπούν φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και δημιούργησαν τόσο μεγάλη ζημιά. Για σιγά, κυρία μου, για σιγά και παραπήρε φορά η γλώσσα σου. Για σιγά. Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Ναι, οι ευγένειες σου λείψανε. Η Βίλα των Οργείων είναι οι ατάκες και ο Χρυσοχοίδης είναι από το σήμερα υπουργός της κυβέρνησης. Ταιριάζουν, νομίζω. Γι' αυτό και τα παντρέψαμε με κάποιο τρόπο. Και αυτά που γινόντουσαν στη Βίλα των Οργείων, όπως ξέρετε, όπως φαντάζεστε, απαγορεύονται, γιατί θα μπαίνει ο εισαγγελέας μέσα, αν γίνει καρφωτή. Οπότε προσέχετε, παίρνετε τα μέτρα σας για να μην έχετε αυτά που είχε, να μην περάσετε αυτά που πέρασε ο Ζάβαλος. Έτσι λεγόταν τότε ο Κωνσταντάρας, αυτή την πολύ ωραία ταινία. Στο 2.11.10.80.880 δεν είναι ο Αποστόλης σήμερα. Μην πάρετε τηλέφωνο. Οπότε έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Δεν μπορούσε να ήταν στο μετερίζι του αγώνα, στο χαράκωμα. Θα κινηθείτε μόνοι σας. Αυτό ικανοποιηθείτε. Όχι ότι όταν παίρνετε εκεί δεν συμβαίνει αυτό. Λαούς θα ακούσουμε στην πορεία από αυτούς που έχουμε από την Παρασκευή, την Πέμπτη και την Τετάρτη. Παρασκευή και την Τετάρτη για την ακρίβεια. Αλλά σήμερα το τηλέφωνο δεν υπάρχει, δεν είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, όπως λέμε, για να σας κανακέψει να ακούσει τον πόνο σας με το πολύ γλυκό τρόπο που πάντα ακούει τον πόνο σας. Τι να κάνουμε τώρα για αυτόν και για όλους αυτούς και για όλα αυτά που μας συμβαίνουν, η Ντόρα μας περιγράφει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σου λένε ότι, ρε παιδί μου, δεν θα πεθάνω από τον ιό και θα πεθάνω από την πείνα. Λέγεται και αυτό, βέβαια. Άρα, βεβαίως λέγεται. Και άρα αυτή η ανασφάλεια του κόσμου δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ την τήρηση των μέτρων. Άρα, στη φάση αυτή, κάνουμε το σταυρό μας να έχουν αποτελέσματα τα μέτρα. Άρα, στη φάση αυτή, κάνουμε το σταυρό μας να έχουν αποτελέσματα τα μέτρα. Σε αυτό το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Μια χαρά πάνε τα πράγματα. Προφανώς το λέει και τώρα να κάνουμε το σταυρό μας για να πάνε ακόμη καλύτερα. Νομίζω όμως ότι τον έχουμε κάνει το σταυρό προκαταβολικά. Και πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Πόσο καλά τώρα ακριβώς. Είμαστε οι πρώτοι. Αυτό το ακούμε σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μέσο ενημέρωση, σε κανάλι ή σε ραδιόφωνο. Επαναλαμβάνει ότι είμαστε οι πρώτοι σαν χώρα σε διάφορους τομείς. Βγήκε σήμερα. Γιατί να μην το πει και σήμερα. Αυτό που είπα ότι θα πρέπει και οικονομοτεχνικά να είμαστε πρότυπο για την Ευρώπη. Θέλω να σου το πω με πολύ μεγάλο σεβασμό. Είμαστε. Θέλω να σου το πω με πολύ μεγάλο σεβασμό. Είμαστε. Όχι επειδή το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα πει κάποιος το συμφέρει γιατί είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, αλλά γιατί σε όλους τους δείκτες που εξέδωσε η Eurostat η Ελλάδα είναι πρώτη. Μπράβο! Όχι, είμαστε επειδή το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης. Γι' αυτό είμαστε πρώτοι και σε αυτό το τομέα στην Ευρώπη. Θα μαζέψουμε όλες τις πρωτιές κάποια στιγμή. Μόνο πρώτοι είμαστε. Από όποια να το δει κανείς, ακόμη και με τους δείκτες της πανδημίας, όπως λέει ο ίδιος αλλά και άλλοι υπουργοί βουλευτές, είμαστε πρώτοι. Εκεί που δεν ήμασταν πρώτοι σήμερα, μάλλον και εκεί ήμασταν πρώτοι, είναι που ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση σήμερα, όπως ξέρετε, στα γυμνάσια και τα λύκεια, γιατί από σήμερα κλειστά τα σχολεία, μόνο τα δημοτικά είναι ανοιχτά. Ξεκίνησε λοιπόν η τηλεκπαίδευση και όπως ξεκίνησε, έκλεισε, κατέρευσε το σύστημα. Έπεσε που λέμε, κράσαρε ή βάλτε όποια άλλη λέξη θέλετε και δεν έγινε τίποτα από αυτά. Ήταν προετοιμασμένη. Αυτή η κυβέρνηση προετοιμάζεται για όλα αυτά τα θέματα, για όλα όμως τα θέματα, επειδή ακριβώς είμαστε πρώτοι και στην Ευρώπη, εδώ και μήνες. Ξέραν ότι κάποια στιγμή θα κλείσουν τα σχολεία, είχαν προετοιμαστεί, είχαν αναθέσει στις σωστές εταιρείες όλο αυτό το λειτουργικό σύστημα, πώς ακριβώς θα γίνει. Βεβαίως βγήκε μια ανακοίνωση προχθές από το άλλο Υπουργείο, το ψηφιακής διακυβέρνησης, και λέει μην κάνετε χρήση του ίντερνετ από τις 9 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Ότι θα είσαι στο σπίτι λόγω καραντίνας και δεν θα μπεις από το κινητό ή από τον υπολογιστή στο ίντερνετ όταν έχεις μάθει πια όλη σου τη ζωή να τη δομείς με βάση το τι ακριβώς γίνεται στο διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση. Πήγε ο νους μας στο κακό, λέμε δεν μπορεί, δεν έχουν ετοιμαστεί και προσπαθούν να σώσουν ό,τι είναι. Αλλά λέμε αποκλείεται την οργανωμένη κυβέρνηση, είναι η κυβέρνηση των αρίστων. Δεν κάνει τέτοια, έχει την εμπειρία. Μας έχουν ζαλίσει ότι είναι η πρώτη στην Ευρώπη. Ότι εδώ και μήνες περιμένανε το δεύτερο lockdown, άρα έχουν πάρει μέτρα. Και ήρθε η σημερινή μέρα, ανοίγουν τα σχολεία. Κρασάρει όλο το σύστημα, πέφτει και βγαίνουν τώρα οι υπουργοί και λένε δεν θα πάρουν απουσία σήμερα τα παιδιά, δεν λειτουργήσε, θα δούμε ποιος φταίει, δεν φταίει σίγουρα η Ελλάδα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά φταίει η τάδε εταιρεία από το εξωτερικό, ο σερβερ και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Όμως η κυρία Κεραμέως 4 μέρες πριν, στις 5 Νοεμβρίου, είχε βγει στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Οδηγίες για τηλεκπαίδευση έχουν φύγει από αρχές Σεπτεμβρίου σε όλα τα σχολεία της χώρας. Γιατί από τότε? Γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο κρούσματος και άρα έπρεπε όλα τα σχολεία να είναι σε θέση από τη μία μέρα στην άλλη να περάσουν σε τηλεκπαίδευση. Μπράβο! Άρα οι οδηγίες έχουν σταλεί από 1η Σεπτεμβρίου, έχει αλλάξει όλο το πλαίσιο, η ύλη θα προχωράει κανονικά. Μπράβο! Οι υποδομές έχουν αναβαθμιστεί τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εξοπλισμών. Μπράβο! Επίσης, έχουμε διασφαλίσει ότι μπορεί κανείς να μπαίνει και από το κινητό του στις πλατφόρμες με μηδενική χρήση δεδομένων. Μπράβο! Επίσης, έχουμε διασφαλίσει δυνατότητα να συνδέεται κανείς ακόμα και με σταθερό τηλέφωνο. Ακόμα και αν για κάποιο λόγο όλες οι άλλες λύσεις δεν επαρκούν, να μπορεί κανείς να μην μένει πίσω με αστική κλίση από σταθερό τηλέφωνο. Υποχρεωτική λοιπόν τηλεκπαίδευση. Θέλω να σας πω ότι πάνω από 300.000 άνθρωποι μπήκαν να ψηφίσουν από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό έπεσε ξανά το σύστημα. Η προηγούμενη στιγμή που είχε πέσει το σύστημα ήταν η ψηφοφορία στο GNTM, στο Next Top Model, όταν εδώ ακούσαμε η Βίκυ Καγιά ανακοίνωνε ότι είχαν μπει 300.000 και είχε πέσει το σύστημα. Η επόμενη ήταν σήμερα. Με τις ανακοινώσεις και διαβεβαιώσεις της κυρίας Κεραμέως ότι έχουν προβλεφθεί όλα, ότι μπορείς να μπαίνεις και από κινητό, μπορείς να μπαίνεις και από σταθερό. Γι' αυτό θυμηθήκαμε και αυτό τον παλιό ήχο, τον διαπεραστικό, το σφύριγμα που έκανε το ίντερνετ μέχρι να συνδεθεί, αν συνδεόταν τότε. Κάποια στιγμή συνδεόταν δηλαδή. Έτσι λοιπόν τα είχαν προβλέψει όλα οι άριστοι και σε αυτό το τομέα, όπως και στα μέσα μεταφοράς, όπως και στις μονάδες συντατικής θεραπείας, όπως και στο νοσηλευτικό προσωπικό, όλα. Πήγαιναν ρολόι. Το ξέρανε, το βλέπαν, είχαν οργανωθεί. Είμαστε πρώτοι άλλωστε στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς. Οπότε αυτό αποδεικνύεται καθημερινά στην πιο κρίσιμη στιγμή επιβίωσης του ελληνικού λαού που είναι ο καιρός της πανδημίας. Επειδή η παιδεία περνάει διάφορα, θα πρέπει να ακούσουμε κάποιες συμβουλές ειδικών. Ένας από αυτούς είναι ο Παύλος Χαϊκάλης, τον θυμόσαστε, τον ξέρετε όλοι ηθοποιός, αλλά έχει διατελέσει και υπουργός της κυβέρνησης της αριστεράς. Γιατί μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έχει κάποια κενά, λαθάκια, να το πει κανείς. Αλλά όμως έρχονται οι άλλοι, οι προηγούμενοι, και κάνουν καινοτόμες προτάσεις. Πριν ακούσουμε την καινοτόμα πρότασή του, θα ακούσουμε για ποιο θέμα ήταν η πρόταση. Εσύ πώς ασχολήθηκες με την αστρολογία? Κοίταξε, ήταν μια εσωτερική αναζήτηση χρόνων. Δηλαδή, απλώς βρήκα το μονοπάτι εκεί, γιατί κατάλαβα ότι τα αστέρια βέβαια δεν είναι μια απλή απεικόνηση, ας πούμε, το τι θα μου συμβεί αύριο, ποια κοπέλα θα γνωρίσω ή αν θα βγάλω λεφτά. Είναι πολύ περισσότερο ένα θεϊκό σχέδιο το οποίο έχει χαράξει ο Θεός για τον άνθρωπο και απλώς το έδωσε μέσα από την αστρολογία. Και είναι. Έμαθα την ψυχολογία των πλανητών και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Δηλαδή, να κάνω μια εμβάθυνση στην αστρολογία, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Προφανώς όλοι το πιστεύουμε αυτό, ότι η αστρολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ ακούμε τον ίδιο πώς πορεύεται, πώς το μελετάει, δεν διαβάζει απλά τα ζώδια. Το πάει και παραπέρα, το έχει μελετήσει, καμία αντίρρηση, okay. Ο καθένας πιστεύει όπου γουστάρει. Μέχρι εκεί σωστά, αλλά όμως έκανε και πρόταση που αφορά την ελληνική εκπαίδευση. Δεν σου κρύβω ότι, και δεν θα είμαι σύντομο γιατί ξέρω τους χρόνους, ότι θα έλεγα ότι η ευχή μου κάποτε, όσο και αν την κοροϊδεύουν πάρα πολύ, κρατάω τη ρίση του Νεύτωνα ότι εσείς διαφωνείτε με την αστρολογία, εγώ την έχω σπουδάσει, είναι ότι κάποια στιγμή εύχομαι να μπορούσε να μπει και στα σχολεία. Γιατί πιστεύω ότι οι καιροί που είναι θα αναγκάσουν τον κόσμο να μπει, να μελετήσει η αστρολογία και να δει τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Κάποια στιγμή εύχομαι να μπορούσε να μπει και στα σχολεία. Come a little closer, girl, I'll show you my scars. And I'm guilty. Guilty. I'm guilty as charged. Κάποια στιγμή εύχομαι να μπορούσε να μπει και στα σχολεία. Όλοι το ευχόμαστε. Αν κάτι λείπει από την ελληνική εκπαίδευση, η παιδεία αυτή τη στιγμή, είναι η αστρολογία. Δηλαδή, μετά το cheerleading που προσπάθησε να βάλει και Ραμαίος, η αστρολογία από την αριστερή, τώρα από τα αριστερά του πολιτικού φάσματος, είναι κάτι που λείπει. Να γραφτούν και βιβλία και να γράφει μέσα ο ανάδρομος Ερμής. Και να πέφτει τον Ιούνιο, σως τις εξετάσεις. Και μου πέσε ο ανάδρομος Ερμής, και μου πέσε. Τι άλλα λένε, ο εγώκερος και ο υδροχός και η ημερομηνία που αρχίζει ο ένας και τελειώνει ο άλλος και αυτό που γεννιόμαστε, πώς λέγεται το, εκτός από το ζώδιο, οροσκόπος, ειδικό βιβλίο πρέπει να υπάρχει για τον οροσκόπο. Θέλω να πω, η αριστερά έχει προτάσεις, δεν είναι η αριστερά της κριτικής μόνο. Φάγαμε δεκαετίες να λέμε ότι η αριστερά κάνει μόνο κριτική. Ορίστε τεκμηριωμένες προτάσεις να μπει η αστρολογία στα σχολεία, όχι με τηλεκπαίδευση, γιατί δεν δουλεύουμε τίποτα, τηλεκπαίδευση, αλλά μπορεί να μπει όταν ξεκινήσουν κάποτε σε 10 χρόνια τα σχολεία κανονικά, να μπει και αυτό το μάθημα, γιατί όχι, πρέπει να μορφωθούν τα Ελληνόπουλα. Που είχαμε μείνει στην Τώρα, μάλλον είχαμε ακούσει νωρίτερα την Τώρα Μπακογιάννη να λέει για το σταυρό μας ότι πρέπει να τον κάνουμε επειδή μας συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα. Αυτό το κάνουμε εμείς, αλλά το κάνει και όλη η Ευρώπη. Και όπως όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές, πάμε και περιμένουμε και κάνουμε το σταυρό μας να έχουν αποτελέσματα τα μέτρα. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και σε αυτή την περίπτωση, βοήθεια Παναγιά. Εμείς ξεκινάμε πάντα με την ευλογία. Και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύ. Εκεί και πέρα πάμε, κάνοντας το σταυρό μας. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών τεπάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Μόλις ακούσαμε τη συμπίκνωση των κυβερνητικών μέτρων για την πανδημία. Κάνουμε το σταυρό μας, πάρτε το πιστεύω από τον Κυριάκο, το βοήθα Παναγιά από το Σαμαρά και... Πάντα πάμε εκκλησία, κάνουμε αγιασμό, τι ακριβώς είπε ο Άδωνης. Κάπως έτσι συμπυκνώνονται τα μέτρα και η σωτηρία όλων ημών, με ήττα, με ύψιλον, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Νίκ μου στέλνει, απίστευτο πάντως που μια κυβέρνηση η οποία δεν κατάφερε να φτιάξει και να μοιράσει σωστές μάσκες στους μαθητές, απέτυχε στην τηλεκπαίδευση. Ποιος το περίμενε, πραγματικά. Πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν μας έχουν συνηθίσει και σε τέτοιου τύπου αποτυχίες. Ό,τι πιάνουν, με ό,τι καταπιάνονται, το βγάζουν μέχρι τέλος με άριστο τρόπο, γιατί πρόκειται για αρίστους, όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει από αυτά που λένε, κάνουν. Και βλέπουμε όλοι και είμαστε μάρτυρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχτές με το Σωτήρι που ήταν δίπλα, το παιδί με τα γυαλιά ακριβώς δίπλα του, που έλεγε για τις ασθένειες και τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή μίλησε και για τους εξαρτημένους από το μισθό, έτσι τους αποκάλεσε, και έδειξε με αυτό και απέδειξε για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται βασικές ανάγκες ή βασικές λειτουργίες της κοινωνίας σήμερα. Και δεν είχε καθόλου εύκολο για μένα να πάρω την απόφαση να πάμε σε ένα πιο δραστικό lockdown, γνωρίζοντας ότι υπάρχει οικονομικός πόνος. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανασφάλεια. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό τους. Δεν μπορώ, μου έχει δευτερεύει. Ο κόσμος χάνεται από μπροστά μου. Το κεφάλι μου αδειάζει και το στομάχι μου γυρίζει ανάποδα. Καταλαβαίνεις ότι είμαι άρρωστος χωρίς αυτό. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Γνωρίζω ότι υπάρχει ανασφάλεια. Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό τους. Μη με αφήνεις έτσι, ρε. Μη με αφήνεις έτσι, το έχω ανάγκη, σου λέω. Είμαστε σε πόλεμο του μισθού που είναι αόρατος. Πάρει ο διάολος, έχουν κάνει για σένα πρεζάκια. Μα και εσείς πάτε και βρίσκετε εξαρτήσεις. Εξαρτάστε από μια κυβέρνηση να σας λύσει τα θέματα τηλεκπαίδευσης. Να σας λύσει τις μάσκες, το θέμα της μάσκας στα σχολεία. Εξαρτάστε από μια εκπαίδευση, από μια κυβέρνηση να σας δώσει σύνταξη, να σας παρέχει δημόσια υγεία, ράντσα, κρεβάτια όταν χρειαστούν, παιδεία. Να σας δώσει παροχές αυτές που χρειάζεστε, σεβασμό στο δημόσιο τομέα, στις υπηρεσίες και σε όλα τα υπόλοιπα. Εξαρτάστε και από το μισθό. Κάπως έτσι λοιπόν σας αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί, γι' αυτό διαλέγουν αυτά τα ρήματα για να περιγράψουν μια βασική λειτουργία των ανθρώπων, η ανάγκη που υπάρχει, η αμοιβή, το πώς λειτουργεί η οικονομία. Όλο αυτό λοιπόν παρουσιάστηκε, διάλεξε ως φράσεις για να το διατυπώσει την εξάρτηση από τον μισθό. Γι' αυτό και βάλαμε ατάκες από ταινίες αυτού του τύπου για να το περιγράψουμε και να το τονώσουμε και τονίσουμε καλύτερα. Μετά από όλα αυτά έρχεται η παρατήρηση, απάντηση στην ερώτηση, την κομβική ερώτηση του Γιώργου Αυτιά και πάλι από τον Βασίλη Κικίλια. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, από αυτό το πράγμα πώς θα βγούμε, κύριε Υπουργέ? Ποια είναι η οδός, η ασφαλής για να βγούμε από την καραντίνα? Κύριε Αυτιά, η ασφαλής οδός για να βγούμε από την καραντίνα είναι να παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποχρεωτική λοιπόν τηλεκπαίδευση. Κύριε Αυτιά, η ασφαλής οδός για να βγούμε από την καραντίνα είναι να παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. I'm guilty as charged. Ο Κικίλιας το λέει, δεν το λέμε εμείς. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, από τα παραπολιτικά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, το mail το βλέπουμε εμείς εδώ στο 2.11.10.80.880. Μην πάρετε σήμερα τηλέφωνο, έχει ανηλυμένη υποχρέωση, είναι απόν. Ελπίζουμε αύριο να είναι εδώ, να συνεχιστεί αυτή η πολύ όμορφη επικοινωνία που έχετε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Στην Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live, ανεβάζουμε τις εκπομπές μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube επίσης, το official, μπορείτε να μας ακούσετε τώρα live, έχει και chat από κάτω. Στο Facebook επίσης, τα podcast σε όλα είμαστε ανεβασμένοι πια, πολύ ανεβασμένοι. Οπότε, πρώτο μέρος του λαού και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι, Αποστολή. Ναι. Συγκινητικό. Συγκινητικό γιατί? Πρώτη φορά παίρνω και σε πετυχαίνω. Πρώτη φορά, συγκινητικό πράγματι. Ναι, ναι. Μπλέκε βρε Σούργελο. Λοιπόν, κάτι ακούγεται ότι θα εκραγείται η φέση τη Σαντορίνη. Μη σου πω για το ρήγμα τη Αταλάντη, άστο. Τίποτα αυτό, δεν τα φοβούνται. Αυτό πήρε πρώτη φορά και έχει προετοιμάσει καλή μαλακία να πει. Τι να πω, μαλακία πήρα να πω, τι να πω, σοβαρά πράγματα. Όχι, δεν έχει να πει κιόλα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα, ε. Κι εγώ, κι εγώ, πολύ. Να παίρνει, να τώρα που άνοιξε ο δρόμο. Αμέ, μην το συζητά. Αντεύχομαι καλό εγκλισμό. Άντε, ναι, κάθε καλό και σε εσάς εύχομαι. Άντε, καιρός να κατεβάσουμε καμιά κουρτίνα. Είναι καλός εγκλισμός. Καλά που γίνεται και καμιά καραντίνα που και που, γιατί είναι κάτι δουλειά στο σπίτι που δεν τις κάναμε ποτέ. Εγώ τακτοποίησα ήδη το πατάρι, να φανταστείς. Που είχα να μπω μέσα, έκανα απεργία από πατάρι, δεν έμπαινα. Και μπήκα μέσα στο Σαββατοκύριακο το πατάρι, συχάθηκα. Το είχα για ξένο, αλλουνού σπίτι. Α, και μου πάνε και κάτι από Θεσσαλονίκη και ήθελα να το πω, θα τα πούνε οι Θεσσαλονικείς, ότι υπάρχουν ασθενείς από κορονοϊό που δεν χωράει εντατική να μπουνε. Εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, τους βάλουν σε ένα ταξί. Ο Ταρίφας τα ξέρει. Σωστό, ο Ταρίφας είναι η καλύτερη λύση. Είσαι κανένα λεωφορείο, να τελειώνουμε, μπαμ μπαμ. Ή μη σου πω καλύτερα να πάνε με το μετρό. Ναι, με το μετρό σαν... της Θεσσαλονίκης. Ναι. Δηλαδή θα βολέψει μια χαρά για τα θεμέλια. Βάλε τους εκεί να τελειώνουν άγαλμα εκεί στα γάλματα της Βενιζέλου. Βάλε και μερικούς από την καραντίνα. Να θυμόμαστε. Του Βενιζέλου, του Βαγγελή. Απολύτως! Απολύτως! Ναι, ναι, αυτού. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Να σου πω κάτι για τις αμερικάνικες εκλογές. Έχεις ακούσει ότι έχει ανέβει πολύ το ποσοστό του Τραμπ στην αφροαμερικανική κοινότητα, έτσι? Στους μαύρους. Ναι. Ναι, δεν το έχεις ακούσει? Το έχω ακούσει, ναι, έκανα τον έκπληκτο. Για πες, γιατί? Δεν σου μοιάζει σαν να βγάζουν στο δίστομο και στα καλάβρητα χρυσαυγίτη δήμαρχο? Ή να έχουν ιερέα χρυσαυγίτη, ας πούμε, στα καλάβρητα. Ω, δε, όχι, ρε, εντάξει, το παρατράβηξε. Το παρατράβηξε, αλλά γιατί να μην το παρατραβήξω? Έλατε, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως το τραβά συνέχεια. Δεν μου λες κάτι? Δεν το έχω αφήσει. Έλα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, δεν αμφιβάλλω. Πόσο χάρηκα αυτόν τον τύπο που σου μάθε ιστορία. Και εμένα μου μάθε, δηλαδή, ότι οι αστεί δίνουν στους κομμουνιστές τις περιουσίες τους για να τις μοιράσουν στο λαό. Σας βάζουν οι αστεί να τους πάρετε την περιουσία για να τη μοιράσετε στο λαό. Αυτό κάνει. Αλλά αυτό κάνει οι αστούλιδες. Οι αστούλιδες που βάζουν. Η αλήθεια είναι ότι οι αστεί στην πραγματικότητα είναι κρυφοκομμουνιστές. Και βάζουν τους κομμουνιστές να τους κρατικοποιήσουν την εξουσία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάθε σταγόνα ιστορίας είναι χρήσιμη. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά γιατί όχι? Μα γι' αυτό ακούω την εκπομπή σας. Μαθαίνω και ιστορία από τους. Κυρίως. Ειδικά από αυτούς. Ναι, από αυτούς βέβαια. Ξέρει την ιστορία αυτός από Στέφανο Χίο τώρα, όχι από μαγείες τώρα. Ναι, έχεις δίκιο, μάλλον από εκεί την έχει μάθει όλη. Ναι. Όχι μάλλον, σίγουρα το είπε. Σίγουρα, ναι, το είπε, το είπε. Έχετε όλη τη συλλογή από το μακελιό. Το μακελιό, το μακελιό είναι εναντίον της βρωμιάς που προσφέρετε εσείς. Αποστόλη. Εγώ είμαι, ναι, πού το ξέρεις? Σε ψάχνω, με ξέρεις. Και εσύ με ψάχνεις, μωρή, όλες με ψάχνετε, δεν με αφήνετε σε μια ησυχία. Τι θες, μωρή? Καραντίνα έχουμε. Άι, παράδα μας, με ψάχνεις. Σε ψάχνουμε πολλές, ειδικά τώρα που είναι καραντίνα, σας ακούμε συνεχώς. Α, είστε ξαναμένες, γι' αυτό, γιατί δεν δουλεύει το πράγμα. Όχι, δούλευε από πριν σε καραντίνα και έχουμε γίνει όλες φανατικές ακροάτριές σου. Μωρή, αγάπες μου, εσείς. Μπορούμε να στο πούμε. Και επίσης να πούμε και το άλλο, ότι επειδή έρχεται νομοσχέδιο με τα εργασιακά, πρέπει τέλος να πάμε να γραφτούμε όλοι μας στο σωμάτιο. Α, ναι, μωρέ, καλά που το πες. Το είχαν στο μυαλό τους, το είχαν. Καλά που το πες τώρα να γίνει κιόλας. Όρσε. Τι είναι, εγώ όρσε ή αυτοί που δεν γράφονται? Όρσε που θρέφεις αυταπάτες. Που έχω αυταπάτες, δεν ξέρω, δεν έχω κάποια άλλη λύση. Αυταπάτες, συγγνώμη, γιατί ότι θα γραφτεί ο κόσμος στα σωματεία. Ναι. Okay, εντάξει, κατάλαβα. Είχα μία τελευταία ελπίδα, αλλά όχι. Καλά έκανες. Εντάξει. Άντε, γεια σου, μανάρι μου. Θα τα πάμε. Γεια σου, γεια. Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Καταρχήν να δούμε γιατί έγινε το lockdown τώρα. Δεν είναι ο αριθμός κρουσμάτων. Ο κύριος λόγος είναι ο βαθμός του πολλαπλασιασμού. Δηλαδή από τη μια εβδομάδα στην άλλη είχαμε μια έκρηξη. Εάν ο πολλαπλασιασμός μειωθεί. Σας εξήγησε η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων γιατί ξαφνικά, όπως είπατε, την τελευταία εβδομάδα είχαμε αυτή την έκρηξη? Γιατί υπήρξε όλη αυτή η έκρηξη, η οποία έχει διάφορους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η έκρηξη, αλλά σημασία έχει όμως ότι έγινε. Αυτή η έκρηξη. Είναι πολύ αναλυτικός, γι' αυτό το ακούσαμε και δεύτερη φορά, για να ξέρουμε για ποιον ακριβώς λόγο έγινε αυτή η έκρηξη που είναι έκρηξη τελικά και μας οδήγησε στο δεύτερο lockdown. Τώρα ένας υφιστάμενος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τελευταία τρύπα της Φιλογέρας, αλλά και δημοσιογράφος και Μάτο Μπαλούρδος μας λέει τις ειδήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάτο. Ελληνικό άρωμα στην εκλογή του νέου Προέδρου της Αμερικής, Τζο Μπάιντεν, αφού δύο από τους εκλέκτορες της Πενσιλβάνιας είναι Έλληνες. Οι Πενσιλβανοί Τζόρτζ Πάπας και Γκρέγκορι Κουλόπουλος είναι Έλληνες δεύτερης γενιάς με καταγωγή από τη Μακρινίτσα. Μακρινίτσα. Οι δύο Έλληνες εκλέκτορες που θα ψηφίσουν Μπάιντεν σε δηλώσεις τους διαολόστηλαν τον πρώην Πρόεδρο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον μαλάκα, asshole. Στο μεταξύ, ποικίλες είναι οι αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας από την εκλογή του Biden στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπράβο, Τζο! Η νίκη σου δείχνει το δρόμο και για δεύτερη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας το επιτελείο του νέου Προέδρου της Αμερικής να νιώσει ιδιαίτερη ευτυχία, μιας και ένας τόσο γουρλής άνθρωπος όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται καλή τύχη στο ξεκίνημα του νέου Προέδρου. Από την άλλη, αλγινή εντύπωση προκαλεί το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα που αναφέρει «Ο διαβολικά καλός πρόεδρος της καρδιάς μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, περνά πλέον στην ιστορία αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό». Συγχαρητήριο τηλεγράφημα στο Τζο Μπάιντεν, έστειλε και ο καθηγητής Τσιόδρας, στο οποίο αναφέρει «Συγχαρητήρια Τζο, η χάρις του Θεού να σου δείχνει το δρόμο στο δύσκολο έργο που με την Καμάλα έχετε αναλάβει, μετά τιμής Σωτήρης». Τρίτη μέρα καραντίνα σήμερα και από το πρωί οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας εφαρμόζοντας τον νόμο έχουν επιδώσει 350 κλήσεις για άσκοπες μετακινήσεις σε εισάριθμους πολίτες, 45 πρόστιμα σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που άνοιξαν ενώ δεν θα έπρεπε, 45 γκλοπιές στα μουλοχτά σε πολίτες που κυκλοφορούσαν ανέμελοι στις πλατείες, ενώ συνέλαβαν και 68 μαθητές λυκείου που δεν είχαν ανοίξει τον υπολογιστή τους, χάνοντας έτσι το μάθημα της τηλεκπαίδευσης. Οι τελευταίοι αλητήριοι μαθητές συνελήφθησαν μετά από επιτυχημένα ντου της αστυνομίας στα παιδικά τους δωμάτια. Πορεία για το Πολυτεχνείο φέτος δεν θα γίνει που να χτυπάνε τα καριόλια τον κόλο τους κάτω, δήλωσε ο καλύτερος μακράν υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αυτά που ξέραν οι γαμιόλιδες να τα ξεχάσουν. Αν τολμήσουν να ξεμητήσουν θα τους γαμίσω ότι έχουν και δεν έχουν. Τα μουνιά φέτος θα κλειστούν σπίτια τους, συμπλήρωσε, κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του Υπουργείου για την προστασία πάντα και μόνο της δημόσιας υγείας. Καιρός να αρχίσουμε να γράφουμε καμιά διαθήκη, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Αυτά συμβαίνουν, έτσι τα βλέπει η ελληνική αστυνομία, έτσι σας τα παρουσιάζει. Στην Αμερική βγήκε ο Μπάιντεν. Μεγάλη χαρά σε όλους μας. Όπως έχει πει και η σχετική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τα κινήματα θα πάρουν τα πάνω τους, γιατί βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι η άνοδος του Biden, η εκλογή του Biden στην Προεδρία θα σημάνει την άνοδο των κινημάτων, την ενίσχυση των κινημάτων. Όπως ξέρουμε, αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν έχουμε δημοκρατικούς προέδρους. Ούτε βομβαρδισμούς κάνουν, ούτε οι μαύροι σκοτώνουν, ούτε οι μαύροι σκοτώνονται από τους λευκούς αστυνομικούς. Επί Ομπάμα δεν είχαμε καθόλου τέτοια περιστατικά και ήταν και μαύρος πρόεδρος. Τώρα είναι μαύρη αντιπρόεδρος. Γενικώς πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα σε σχέση με τους ρεπουμπλικάνους. Οι αυταπάτες συνεχίζονται. Ενώ έχουμε τόση εμπειρία μαζεμένη. Ο Άδωνης πριν καιρό, όταν ο Τραμπ ακόμη ήταν υποψήφιος και δεν ξέραμε τι θα γίνει, είχε βγει και είχε στηρίξει τον Τραμπ. Είναι λίγο υπερβολικός ακόμα και για μένα, οφείλω να πω. Αυτό είναι ωραίο. Παρά τα αυτά, είναι βέβαιο ότι αν ψήφιζα στις ΗΠΑ θα τον ψήφιζα και με τα δύο χέρια. Αλήθεια. Χωρίς ζήτηση. Όχι τη Χίλαρη, Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι Ρεπουμπλικάνο. Αν δεν ψήφιζα τη Χίλαρη, είναι δημοκρατικό. Αλλά μου αρέσει ο Τραμπ, ξέρετε, μου αρέσουν οι άνθρωποι όταν είναι ένα πρόσωπο που ξεκινείται από το μηδέν και γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό, τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσεις, έχει ωραία γυναίκα, τα έχει όλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο. Έχω και ουρανοξύστη, πάμε μια βόλτα. Εδώ ήταν, είναι αρκετά παλιά η δήλωση, κάποια χρόνια πριν, ο Άδωνης Γεωργιάδης υπέρ του Τραμπ. Τώρα όμως βγήκε ο Biden. Βγήκε ο Biden και έπρεπε σε εκπομπή να σχολιάσει την εκλογή του Biden. Συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο, εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ένας διαχρονικός φίλος Ελλάδος, ναι, και είναι και προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπενθυμίζω ότι το 2017, σε τελείως ανύποπτο χρόνο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αρχικός αντιπολίτευσης, ο κύριος Μπάιντεν είχε επισκεφθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα όταν θυμάστε είχε εκφράσει και τα θερμά του συλληπιτήρια για το θάνατο του αμνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίο ήταν στενή φίλη. Άρα, εφόσον ο Biden είναι φίλος της οικογένειας, είναι και δικός μας φίλος και όλα αυτά περί εκλογής και ψήφισης Τραμπ με τα δύο χέρια πάνε περίπατο. Γιατί τώρα είμαστε με τον Biden, αφού ο πρόεδρος είναι με τον Biden, είναι κολλητοί φίλοι. Το είπε. Δεν ξεκινάνε τη μέρα τους αν δεν μιλήσει ο Biden με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ίδιο έκανε και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά πια δεν έχει αυτή την δυνατότητα ο Biden. Ο Μητσοτάκης μπορεί να την έχει, δεν ξέρουμε, με διάφορους τρόπους. Πολλά λέγονται, πολλά γίνονται. Βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές, είχε δίπλα του το παιδί με τα γυαλιά, τον έλεγε Σωτήρη, Σωτήρη τον ανέβαζε, Σωτήρη τον κατέβαζε, το βλέπει αυτό ο Τσίπρας που είναι πολύ των τρόπων γενικότερα και της αστικής ευγένειας, ενοχλήθηκε και δεν του άρεσε καθόλου. Κοιτάξτε, εμείς εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες, τους τιμούμε για την προσφορά τους, ακόμα και όταν διαφωνούμε μαζί τους. Και κυρίως όχι μόνο τους εμπιστευόμαστε, αλλά τους σεβόμαστε κιόλας. Τους σεβόμαστε. Τους σεβόμαστε εμείς και τους θυμάμαι τους επιστήμονες. Πολύ καθαρή δήλωση, όλοι το ξέρουμε αυτό. Άλλωστε, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπολάκη στην Βουλή. Επίσης, η τελευταία αρλούμπα, την οποία ακούω, έτσι, και όποιος έχει περάσει έξω από τη ιατρική σχολή το καταλαβαίνει, αλλά δεν χρειάζεται να έχει περάσει. Τι είναι αυτό πάλι με το ότι αυτό τα παιδιά, λέει, τα μικρά δεν μεταδίδουν. Τι λέτε, ρε παιδιά, πρέπει να είσαι γιατρός. Τι επιστημονικές μπούρδες είναι αυτές, κύριε Σωτήρη μου! Τους σεβόμαστε εμείς και τους θυμάμαι, τους επιστήμονες. Η απάντηση σε αυτό, έτσι, γιατί δεν μπορώ να βλέπω την επιστήμη, την ιατρική, να μπαίνει στην υπηρεσία της αισχρής πολιτικής. Δεν δουλευόμαστε εδώ με επιστημονικές αρλούμπες. Τους σεβόμαστε εμείς και τους θυμάμαι, τους επιστήμονες. Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος, ο Πολάκης, ο οποίος σέβεται την επιστήμη, άλλωστε είναι και ο ίδιος μέλος αυτής της επιστήμης, τη διακονία άριστα, απευθύνθηκε από το βήμα της Βουλής προς τους επιστήμονες, το Σωτήρι για την ακρίβεια, αγαπητέ Σωτήρι όπως τον είπε. Έχουμε τις δεύτερες διαφημίσεις, ξεκινάνε αμέσως τώρα. Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Ποια είναι η οδός, η ασφαλής για να βγούμε από την καραντίνα? Κύριε Αυτιά, η ασφαλής οδός για να βγούμε από την καραντίνα είναι να παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς διαχωρίζουμε. Είναι ο καλύτερος στην δεδομένη στιγμή. Έχει ένα επιτελικό κράτος, το έχει φτιάξει εκεί που δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Και δεν το πίστευε και κανείς και αυτό το επιτελικό κράτος αποδίδει. Τρία παραδείγματα αυτού του επιτελικού κράτους, γιατί οι άνθρωποι φτιάχνουν το επιτελικό κράτος και η οξυδέρκεια, η διορατικότητα, η πρόβλεψη, η πρόγνωση είναι ένα συστατικό του επιτελικού κράτους. Ακούμε τον Κικίλια από τις 14 Ιουλίου του 2020. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Υπουργέ, και θέλω μια ειλικρινή απάντηση, να οδηγηθούμε σε ένα δεύτερο lockdown αν τα πράγματα γρύψουν? Όχι, σε ένα δεύτερο lockdown οριζόντιο δεν μπορούμε να οδηγηθούμε. Νομίζω ότι βλέπετε ότι όλες οι χώρες. Θα ήταν καταστροφή για την οικονομία. Όλες οι χώρες, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτές οι οποίες βρίσκονται σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς, που δεν πρόσεξαν ή πήραν λάθος μέτρα, πάνε σε μια σταδιακή άρση των μέτρων. Εμείς έχουμε δεύτερο πλάνο, plan B όπως το λένε, και για τοπικά lockdown, για επιμέρους διορθώσεις. Μπράβο! Υπήρχαν plan B. Plan B τα οποία λειτουργήσαν, τα θυμόμαστε όλοι, απέδωσαν και γι' αυτό δεν θα πηγαίναμε ποτέ σε δεύτερο lockdown, μας έλεγε τον Ιούλιο ο Υπουργός Υγείας. Λίγο πιο μετά, νομίζω τον Αύγουστο, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι δεν θα χρειαστούμε ποτέ ξανά ένα δεύτερο lockdown κατά τον τρόπο που το ζήσαμε το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο. Ούτε το φθινόπωρο, κύριε Υπουργέ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, πιστεύω ποτέ στο μέλλον. Για τον εξής λόγο. Στο ενδιάμεσο το κράτος μας προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά. Στο ενδιάμεσο το κράτος μας προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά. Άρα γενικά είμαι προσωπικά εξαιρετικά αισιόδοξο ότι δεύτερο λόγο θα κατοδρόμουν δεν θα έχουμε. Ελάτε. Μπράβο! Οι δύο κομβικοί υπουργοί, σοβαροί, συμμετέχουν και έχουν φτιάξει το επιτελικό κράτος, μας διαβεβαίωναν ότι δεν θα έχουμε δεύτερο lockdown για τους χι λόγους. Κυρίως ότι υπήρχε πλαν B και ότι είχαν προετοιμαστεί. Το τρίτο παράδειγμα του λεγόμενου επιτελικού κράτους είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Αρκουμανέας, από το Γενάρη, όταν η Κίνα είχε κλείσει την επαρχία Γιουχάν με 50 εκατομμύρια κατοίκους και ξέραμε όλοι ότι αυτό θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή, γιατί εφόσον υπήρχαν αεροπορικές διασυνδέσεις και συνδέσεις, ήταν λογικό να μεταδοθεί ο ιός. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, λοιπόν, 30 Γενάρη, έλεγε. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Είναι μια λίμωξη με χαμηλή μεταλλοντικότητα, με μέτρια θνητότητα, σαν μια βαριά γρήπη. Άρα και να έρθει κάποια στιγμή στη χώρα μας, δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός ή κάποια ανησυχία. Μπράβο! Δεν πετάνε και τα αεροπλάνα. Να ετοιμαστούμε να φύγουμε, να πακετάρουμε ό,τι μπορούμε για να φύγουμε. Γιατί σωσμός δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε. Τρία παραδείγματα του επιτελικού κράτους για αυτή την απλή γρυπούλα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο λαός μας πάει στο ακριβώς περίπου της ώρας για να αρχίσει το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Πες στον παπάρα το Μητσοτάκη και σε όλους αυτούς τους μαλακές. Βγήκα σε αθλητική εκπομπή. Είπα για τα τρένα. Ότι είναι, αυτή τη στιγμή έχει δρομολόγια κάθε 8 λεπτά. Ενώ κανονικά έπρεπε να έχει κάθε 6. Και έχουν πολλά τρένα με 5 βαγόνια αντί για 6. Που σημαίνει συνοσισμός στο τελευταίο βαγόνι. Και πήρε μετά καπάκι άνθρωπος που δουλεύει στα τρένα. Και προκαλώ και στην εκπομπή σου να πάρουν να το πούνε. Και μου είπε ότι τα περισσότερα τρένα είναι χαλασμένα και δεν έχουν οδηγούς. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί τα καταστρέψατε με τα γκράφιτι. Να η απάντηση. Και που πάτε και αυτοκτονάτε από τις γέφυρες. Να, πώς δεν θα χαλάσει το τρένο, θα πάρει το πτώμα από κάτω. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι. Γιατί έχετε δημιουργήσει οικονομική κρίση και πάτε και αυτοκτονάτε, φταίτε. Ναι, παρακαλώ. Έλα, Αποστολή. Γιατί δεν μιλάς τώρα, μου σπάει τα νεύρα. Είναι που είναι τα νεύρα μου πειραγμένα. Όχι, μιλάω. Μια ερώτηση και θέλω να κάνω. Ένα υποθετικό σενάριο, ας πούμε. Έτσι. Βεβαίως. Τελειώνει η πανδημία, βγαίνει το εμβόλιο, έτσι. Τελειώνει η πανδημία, μεγάλη κουβέντα. Ναι, άντε, ναι. Ας πούμε ότι τελείωσε. Βγήκε το εμβόλιο, το πήραμε όλοι, όλα καλά. Πόσο μακριά είναι η φράση από την κυβέρνηση δεν πήγε και τόσο καλά η πανδημία και πέσαν έξω τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν πεθάναν οι γέροι. Καθόλου μακριά δεν είναι. Επίσης δεν είναι μακριά ότι σας χρηματοδοτήσαμε στην πανδημία, λυπάμαι πολύ, πρέπει να μπούμε υπό επιτήρηση. Δηλαδή... Θα πάρουμε κάποια νέα μέτρα, δεν θα το πούμε μνημόνιο, θα το πούμε πρόγραμμα εξόδου από την πανδημία, από την οικονομική κρίση της πανδημίας, κάτι. Έτσι. Όχι, απλά λέω, θα βγει ο Βρούτσης και να πει, ας πούμε, ότι δεν πεθάνανε και πολύ γέροι, όπως είπε κάποιος. Γεια σου, όμορφε. Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Λέγε, μωρή. Αμάν. Λέγε, μωρή, δεν είναι καλά τα νεύρα, λέγε. Είμαι δύο μέρες κλεισμένος μέσα, έχω τρελαθεί. Λοιπόν. Αρρώστησε ο μαλάκας ο σκύλος και αναγκάστηκα να τον βγάζω συνεχώς γιατί το πήγε μαντήλι, το πήγε σερπατίνα. Κάτι έφαγε, δεν ξέρω. Κατάλαβα. Αν θέλετε... Του δίνω κάτι χαλασμένα γιαούρτια κι εγώ επίτηδες για να τον πιάσει λίγο, να έχω δικαιολογία. Καλά. Πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα για το δεύτερο lockdown? Αυτό θα το μάθουμε μετά το lockdown, στα μέτρα που θα έρθουν από τους εταίρους μας. Που θα μας χρηματοδοτήσουν και θα μας δανειοδοτήσουν. Λένε ότι θα κοστίσει. Sorry, μου ξέφυγε, λάθος chat. Sorry. Πες στον κύριο Πρωθυπουργό να μέχρι τις 15 του μηνός να βάλει τα λεφτά στον κόσμο, μπας και σωθεί κανένας άνθρωπος. Και μιλάω πολύ σοβαρά. Σίγουρα, ναι. Καλά που το πες, γιατί το θέμα του είναι ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε. Ναι, αλλά χωρίς ανθρώπους από πού θα καταναλώνουν. Μην αγχώνεσαι, αγάπη μου, μην αγχώνεσαι. Και χωρίς ανθρώπους γίνεται. Και άμα δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, θα φτιάξει άλλους ανθρώπους. Χρήσιμο. Μισό λεπτάκι. Ήδη κατασκευάζονται, άστο, μην αγχώνεσαι. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, βεβαίως, ο ίδιος. Λέγεται. Ακόμα. Ακόμα τι. Ακόμα και αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είμαι πάντα δικό σου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Α, σε έφτιαξε λίγο αυτό, εν μέσω καραντίνας, πάνω που τίνε στα χαλιά. Αποστολή. Έλα. Άλλος μετανάστες από το Βερολίνο. Άντε πάλι. Πού ξέρουμε ότι είσαι ο άλλος. Είμαι ο άλλος, θα καταλάβεις τη φωνή. Να σου πω, πώς νιώθεις που ο Μπογδάνος σε ακούει. Σήμερα τώρα πριν κλείσει, είπε ότι σε ακούει. Κάθε φορά που σας βάζει το ραντεβού, πάει στα μάτια και σε ακούει. Πολύ καλά, πολύ καλά. Να, περήφανος. Μπράβο, τα γόρι μου, μπράβο. Και φανότερα. Θα τον φέρουμε, σιγά-σιγά θα τον φέρουμε. Σε λίγο καιρό θα ψηφίζει Βαρουφάκι, το βλέπω εγώ. Λες. Ναι, μέχρι εκεί παραπέρα δεν μπορεί να πάει. Έλα, Μονίτσα, αδέρφη, ο Μουντρέα, είμαι ο γυμναστηριακός. Έλα, ρε, Μουντρέα. Τι γυμναστηριακός τώρα θα κρεμάσεις με την καραντίνα, ούτε γυμναστήρια, ούτε τίποτα. Τον πούλο. Ρε, μάκα, εγώ συντηρούμε πια. Δε. Αυτά ήταν όταν ήμασταν νιάτα. Τώρα να πούμε απλά συντηρούμαστε, να διατηρούμαστε σε μια καλή κατάσταση. Αυτό με νοιάζει. Τι μου λες τώρα, μαλακίες. Εσύ άλλος, τώρα είσαι σε καλή κατάσταση, είναι αυτό που λέμε να μια καλή κατάσταση. Αυτό που συντηρείς μόνο το σώμα, αλλά το πνεύμα είναι παρατημένο σε καμιά τάξη του δημοτικού κάποια. Έλα, μωρή κοιλοτανού τη γη, εν σώμα τη γη, λέγαμε. Ναι, όρσε νούμερο. Που έχεις εσύ νου η γη. Λέγε βρε μάλλον. Κάντε ρε γαμίσου, γεια. Αϊ γάμισου ρε μου, γεια, γεια.